Piątek 13. Oszczędzaj z aplikacją Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 listopada, minęła 23. Anna Kowalik-Brąkaty, zapraszam na serwis Trójki. W związku ze spadkiem średniej liczby nowych zakażeń w najbliższych dniach nie będzie narodowej kwarantanny, mówi premier. O co najmniej 2 tygodnie został przedłużony lockdown we Francji. Polskie Radio 24 i program pierwszy Polskiego Radia w czołówce najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych w październiku. W najbliższych dniach nie zostanie wprowadzona narodowa kwarantanna, zapowiedział wieczorem premier Mateusz Morawiecki. Próg lockdownu kraju określono na poziomie średniej tygodniowej 70-75 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W tym tygodniu pierwszy raz od 2 miesięcy średnia liczba nowych zakażeń koronawirusem zaczęła spadać. 65 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców to nadal dużo, ale to pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki, a społeczna dyscyplina ma sens. Cel wprowadzanych ograniczeń, zarówno tych pierwszych, jak i ostatnich z 7 listopada, jest cały czas ten sam. Zmniejszenie mobilności. Zasada jest prosta. Im mniej kontaktów społecznych, tym większe szanse na opanowanie drugiej fali. Szef rządu zaapelował o dalszą społeczną dyscyplinę i przestrzeganie zasad sanitarnych. Dziś resort zdrowia poinformował o 22 683 przypadkach koronawirusa. Zmarło 275 osób, wyzdrowiało 11,5 tysiąca. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że widoczna jest stabilizacja liczby nowych zakażeń. Ostatniej doby wykonano ponad 57 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wiceminister zaznaczył, że są możliwości, aby tych testów wykonywać więcej, nawet 80 tysięcy dziennie. No, testy są wykonane przez lekarzy, do których zgłaszają się pacjenci z objawami COVID-19, więc no, to jest jakby niezależne od Ministerstwa Zdrowia, ile testów dziennie jest wykonywanych w kraju. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie śląskim i wielkopolskim. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar podkreślił, że spada liczba nowych zakażeń na Mazowszu. Warszawa była tym miejscem, gdzie tych przypadków było bardzo dużo. Utrudniało to taką płynną pracę Inspekcji Sanitarnej. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 641,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 9 tysięcy osób, a wyzdrowiało blisko 255 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Lockdown we Francji został przedłużony o co najmniej 2 tygodnie. Premier Jean Castex stwierdził, że mimo lepszych danych epidemicznych w ostatnich dniach, sytuacja w szpitalach jest bardzo trudna. Wyjaśnił, że celem rządu jest zniesienie restrykcji sanitarnych na czas świąt Bożego Narodzenia. Premier poinformował, że została podjęta decyzja o przedłużeniu lockdownu w niezmienionej formie przynajmniej na 2 tygodnie. Zwrócił uwagę na to, że dzienna liczba zakażeń koronawirusem maleje, co oznacza, że rządowa strategia walki z epidemią zaczyna przynosić efekty. Jednocześnie Jean Castex stwierdził, że jest jeszcze za wcześnie na złagodzenie restrykcji sanitarnych, ponieważ sytuacja w szpitalach jest niezwykle napięta. W ostatnich dniach co 30 sekund jedna osoba jest przyjmowana do szpitala. Co 3 minuty na oddział intensywnej terapii przyjmowany jest jeden pacjent. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa obecnie 4800 pacjentów. Przekroczyliśmy poziom osiągnięty podczas pierwszej fali pod względem liczby osób hospitalizowanych, powiedział premier Jean Castex. Za 2 tygodnie rząd podejmie decyzję o zaostrzeniu lub złagodzeniu restrykcji. Będzie to zależało od sytuacji w szpitalach. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Polskie Radio 24 i program pierwszy Polskiego Radia znalazły się na podium najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych w październiku tego roku. Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów w ubiegłym miesiącu Polskie Radio 24 było cytowane przez inne media niemal 1300 razy, co pozwoliło na zajęcie 2 miejsca i wzrost o 2 pozycje w rankingu. Na 3 miejscu jest program pierwszy Polskiego Radia z wynikiem prawie 1200 cytowań. O 2 pozycje awansowała Trójka, 330 cytowań. Takie wzrosty w rankingu to bardzo dobry wynik, potwierdzający profesjonalizm zespołu oraz wiarygodność Polskiego Radia, mówi prezes Agnieszka Kamińska. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Cały czas wszyscy pracownicy bardzo pracują nad tym, żeby słuchacze, odbiorcy dostawali informacje jak najbardziej aktualne. Dzięki wykwalifikowanej kadrze reporterów, dziennikarzy, wydawców, prowadzących i korespondentów zagranicznych jesteśmy bardzo dobrym źródłem informacji. Szczególnie często cytowane były informacje dotyczące pandemii koronawirusa. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Reprezentacja Polski w piłce nożnej wciąż czeka na rywala, z którym zmierzy się na inaugurację przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W meczu barażowym Słowacji z Irlandią Północną trwa dogrywka. Dodatkowe 30 minut także w barażach Serbii ze Szkocją. A kto już awansował? Węgrzy, którzy przegrywali do 88 minuty z Islandią, a wygrali 2-1, oraz Macedonia Północna, która na wielkim turnieju zagra po raz pierwszy w historii. Pokonała 1-0 w Tbilisi Gruzję. Awans także Jastrzębskiego Węgla. To już w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Pokonali zespół Arkada Galati 3-0, co ucieszyło prezesa klubu Adama Gorola. Była to długa droga. Do końca nie było wiadomo, jak to zostanie faktycznie zakończone, czy ten turniej zostanie rozegrany, czy nie. No ostatecznie zakończył się, powiedzmy, turniej 3 setami. Wiemy, co było po drodze, tak? Były zakażenia, była walka z Rumunami poza boiskiem. To było takie nieeleganckie w tym wszystkim, ale szczęśliwy koniec. No i teraz niech zespół wróci szczęśliwie do kraju i myślimy już o tym, co będzie w lidze i co będzie w grudniu, ale cieszę się, że ostatecznie udało się to w jakiś sposób dokończyć. Tą walkę szczęśliwie dla nas. Jastrzębski Węgiel trafił do grupy C i zagra z Volley Ljubljana, Berlinem Recycling Volleys oraz Zenitem Kazań. Poznaliśmy także grupy w turnieju tenisowym ATP Finals, który w niedzielę rozpocznie się w Londynie. W grupie Tokio 1970, nazwa nawiązuje do pierwszego w historii turnieju Masters, zagrają Nowak Dżokowicz, Daniil Miedwiediew, Aleksander Zwieriew i Diego Schwartzman. Skład grupy Londyn 2020 to Rafael Nadal, Dominik Team, Stefanos Tsitsipas i Andrii Rublev. W Plovdiv trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. 6 miejsce w wyścigu Scratch zajął Daniel Staniszewski. Tytuł mistrzowski zdobył Portugalczyk Yuri Leitao. Na torze, na dwóch kółkach, ale ze wspomaganiem koni mechanicznych i metanolu jeżdżą żużlowcy. Dziś skład na przyszły sezon ogłosił Faluba z Zielona Góra. Są nowe twarze, to Słoweniec Matej Żagar i Australijczyk Max Frick. Nową twarzą w zarządzie Światowej Agencji Antydopingowej będzie Andrzej Kraśnicki. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dołącza do WADY, której prezydentem jest Witold Bańka. I jeszcze skoki narciarskie na koniec. Trener reprezentacji Polski Michał Doleżal ogłosił skład na inauguracyjne zawody Pucharu Świata w Wiśle. Na skoczni imienia Adama Małysza rywalizować będą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Maciej Kot, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Klemens Murańka, Tomasz Pilch i Jarosław Krzak. W piątek, 20 listopada kwalifikacje, w soboty zawody drużynowe, w niedzielę skakanie indywidualne. A kolejny sport w Trójce jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie pochmurny, choć pojawią się przejaśnienia, lokalnie także opady słabego deszczu lub mżawki, a nad ranem mgły. Termometry pokażą od 4 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku, a w nocy od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Super promocja w Lidlu. Ten piątek, 13, nie będzie pechowy. Bo z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Aż 50% taniej. Miksuj dowolnie. Tylko w ten piątek, 13. Oszczędzaj z aplikacją Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. I on był natchniony i malady, ich niezliczona było. I on na ploszczy wiął garady z pieśni, co blisko światło. I zapalwali świeczki jemu, plył ponad ploszcza judy. I on śpiewał, zrujnujem turmu, jony śpiewali za im. Raz bury turmy, mury, pragniesz swobody, to biary. Mur chutka ruchnie, ruchnie, ruchnie i pakawaje świat stary. Raz bury turmy, drzewa wody dobiary. Mur chutka ruchnie, ruchnie, ruchnie i pachowanie świat stary. Wiedali słowy na pamięć i spieł niesli po ulicach tak, что кров кипела и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били у 100 000 долоняв, и ритм ворога убил наповал. И шли на муры во всем свете старым, а он все грал и спевал. Разбуры турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне, и поховає свет старый. Разбуры турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне, и поховає свет старый. Так повстал шматтысячный рух воинов целая рать. Можно помники сносить и в рук на камени разбирать. Кожный отчув, пришел яко час силы отдать боротьбе. Кто не с нами, той супроть нас. Певак был сам по собе, глядел, як щильны я роды, с яконной песнею идуть, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растут, растут. Свободы то бяры, мур хутка рухне, рухне, рухне, и поховає свет старый. Та пісенька від певного часу тішиться дуже популярністю, подобно na Białorusi. Nasta Niekrasowa śpiewała, a w roli skromnego akompaniatora wystąpił Jacek Klejf. Temu nagraniu towarzyszy teledysk. Jeśli państwo jeszcze nie widzieli, to warto poszukać w internecie. Wczoraj był 11 listopada. W 2019 roku, o ile państwo pamiętają, Anna Kołodziejczyk otrzymała Pri Italia za audycję Ballada o pieśni. To audycja opowiadająca o międzynarodowej karierze utworu La Staca, który powstał daleko stąd, w Katalonii, a w Polsce jest znany pod tytułem Mury i doskonale pamiętamy wersję Jacka Kaczmarskiego. Natomiast w 2018 roku Polska obchodziła stulecie niepodległości i z tej okazji na Politechnice Warszawskiej 15 grudnia odbył się koncert pod tytułem Listy do Niepodległej. Koncert niezwykły, w tej niezwykłej akustyce, w tej niezwykłej przestrzeni spotkały się 4 zespoły artystyczne Politechniki Warszawskiej, teatr, zespół pieśni i tańca, chór i orkiestra prowadzona przez Dariusza Łapińskiego. Dariusza Łapińskiego, który jest synem Zbigniewa Łapińskiego, znanego państwu Stria, Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Stąd też niedziwny jest dobór repertuaru. 17 utworów Jacka Kaczmarskiego. No, tuż po koncercie zapytałem Darka Łapińskiego, czy będą nagrania. Długo przyszło nam czekać. Na wiosnę przez chwilę koncert był dostępny w wersji wideo w internecie. No, ale ustaliliśmy z Darkiem, że zanim powstanie płyta CD, nad którą trwają prace, posłuchamy fragmentów tego koncertu z grudnia 2018 roku i fragmentów rozmowy, którą z Darkiem Łapińskim nagrałem. Nadrzędnym celem, dla mnie osobiście przynajmniej, było to, żeby Kaczmarski brzmiał jak Kaczmarski. To znaczy teksty Jacka zostały podane bardzo serio i z bardzo dużym zrozumieniem i cały ten mechanizm sceniczny miał podkreślać wymowę tekstów, a nie jej przeszkadzać. To też było arcytrudne zadanie. Jako kierownik muzyczny odpowiadałem za aranżację, ale nie wszystkich aranżacji jestem autorem. Pomagało mi wielu wspaniałych kolegów w tym procesie twórczym. Między innymi Marcin Partyka, Krzysztof Łochowicz, Piotr Sawicki, a jeden z utworów, który był wykonywany przez chór a cappella, utwór Zesłanie studentów, aranżował Dariusz Ziemnicki. Tak więc można powiedzieć, że ten proces twórczy było zaangażowanych wielu wspaniałych twórców, którym z tego miejsca bardzo dziękuję. Natomiast rzeczywiście ostateczna decyzja, co, jak brzmi, przefiltrowanie całego materiału muzycznego, to już było moje zadanie. Wyzwaniem było połączenie zupełnie różnych światów tych zespołów artystycznych w jeden organizm, tak żeby widzowie czuli, że to wszystko jest po coś i wszystko jest uzasadnione. Łatwo jest uruchomić orkiestrę rozrywkową, nawet niech ona potem towarzyszy teatrowi czy chórowi, ale też chcielibyśmy, żeby te podmioty artystyczne zaprezentowały coś bardzo spójnego ze swoim profilem, czyli teatr, żeby zaprezentował teatr, a chór śpiewanie a cappella. No i do tego jeszcze mamy zespół pieśni i tańca, który w bardzo charakterystyczny sposób operuje choreografią czy sposobem śpiewania. I niezwykle zależało mi na tym, żeby każdy z zespołów zaistniał w charakterystyczny dla siebie sposób, ale jednocześnie, żeby dla odbiorców ten konglomerat 17 piosenek był bardzo spójny artystycznie. Szoklistym wiatrom, po końskie brzuchy w nurt płonącej lawy. Trzech poleżerów, łatwopalny szwadron, gardła armatnie, kolanami dławić. Mokry mrok topi głowy szwoleżerów, też kliny ziemi i rozbitej skały. Ci, co polegną, pójdą bohatery. Ci, co przeżyją, pójdą generały. Ale twarz z ognia jeszcze nie obezwą, będą musieli szeregąciu śmiechy z oczu wymazać swoją kardą. Przeszłość suszy nastawi na szeptu poddechy. Zwycięskie piersi ozdobią ordery i wstęgi spłyną z ramion sytych chwały. Ci, co polegli, poszli bohatery. Co przeżyli, idą w generały. Potem zaś czyści w paradnych mundurach galopem w wąwóz wielkiej polityki, gdzie w deszczu złota i kadzideł w chmurach pióra miast armat państw krzyżują szyki. Tylko niektórych ominie pokuta w mrowisku lękiem karmionych koteli. Nieś będą ciężar wytrząśniętej z puta, grudki zaschniętej kliny są osierny. Ale twarz ognia jeszcze nie obezwą, będą musieli szczerpiąć uśmiech z oczu, wymazać swoją kardą. Przeszłość suszy nastawi na szeptu poddechy. Nie ten umiera, co właśnie umiera, lecz ten, co żyjąc w martwej kroczy chwale. Więc ci, co zginęli, poszli bohatery. Ci, co przeżyli, muszą walczyć dalej. Jak Zasyczał w zimnej ciszy, samowar ukrop nalewam w szklanki. Przy wigilijnym stole bez słowa świętują polscy zesłańcy. Na ścianach mroźnych obraz wilgoci obróz podszyty słomą. Płomieniem ciemnym świeca się kopci słowem wszystko jak w domu. Nie będzie tylko gwiazdy na niebie, grzybów w świątecznym barszczu. Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie, cukier dzielony na kartce. Talerz podstawiam, by nie uronić tego, czym życie się słodzi. Inny w talerzu pustym twarz schronił, Bóg się nam jutro urodzi. Król wiecznej chwały już się nam narodził. Skajdan nie wesoło świecie cały, oddaj ukłon Panu chwały, bo to się spełniło, co nas nabawiło serca. Nie jesteśmy biedni i smutni, chustka przy twarzy to katar. Nie będzie klusek z makiem i kłótni, będzie chleb i herbata. Siedzę i sam się w sobie nie mieszczę, patrząc na swoje życie. Jesteśmy razem, czegóż chcieć jeszcze, jutro przyjdzie Zbawiciel. Ulajże Jezu, moja perełko, lulaj ulubione me pieśni. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a Ty go matulu z płaczu utulaj. Byleby świecy starczyło na noc, się czeka na niego, by jak co roku sobie nad ranem życzyć tego samego. Znów się urodzi, umrze w cierpieniu, znowu dopali się świeca. Po ciemku wolność w jego imieniu jeden drugiemu obieca. tutaj muszę podkreślić, że w znakomitej większości studenci Politechniki działający w tych zespołach artystycznych, o których mówiliśmy, nie są zawodowcami, a mimo to dali bardzo dużo energii, bardzo dużo swojego czasu, żeby ten ostateczny i trudny efekt osiągnąć jak najlepszy. I to prawda, że była to ogromna ilość pracy każdego z nich, każdego z nas, natomiast było to wydarzenie na żywo, w pewien sposób niepowtarzalne i to też była jego wartość. Można było to zobaczyć to tylko wtedy i tylko tam. Potem staraliśmy się troszeczkę wrócić do tamtych chwil właśnie inicjatywą odtworzenia tego online, ale również tylko raz, żeby to nie wisiało w sieci. Nie byłeś pierwszą osobą, która pytała o DVD z koncertu. Uznaliśmy, że wyprodukowanie DVD to już będzie większego kalibru wydarzenie. No, postanowiliśmy mierzyć siły na zamiary i chcemy po prostu zrobić wspaniałą płytę, gdzie muzyka będzie się bronić sama. A wersja wideo, no to tak jak w Twoim przypadku, będzie do prywatnych potrzeb, myślę też uczestników występu i zainteresowanych publiczności. Możesz nie pamiętać tego, o czym rozmawialiśmy po koncercie, czemu się wcale nie dziwię z powodu nagromadzenia emocji, ale mówiłem, że pewnie tato byłby dumny z ciebie. Nie byłbym taki pewny. Znaczy, mam nadzieję, że byłby dumny, bo przefiltrowanie tych utworów przez cudzą wrażliwość, mam na myśli tutaj całe grono twórców, z którym współpracowałem, no, myślę, że nie zrobiliśmy niczego, czego trzeba by się było wstydzić. Ewentualnie jakieś zastrzeżenia do samej pracy wykonawczej, na usprawiedliwienie dodam. Pracowaliśmy w warunkach 8-sekundowego pogłosu Dużej Auli Politechniki Warszawskiej z bardzo trudnym materiałem tekstowym, merytorycznym, z bardzo ambitnymi aranżacjami. Więc może gdzieś w tej sferze wykonawczej w końcu emocje, w końcu występ na żywo, tak? Ale jeżeli chodzi o koncepcję, ja jestem po prostu szczery. No trudno teraz wyrokować, jaką opinię miałby na ten temat ojciec, ale przypominam, że on bardzo nie lubił, jak jego utwory były przearanżowywane, jak były opracowywane koncepcyjnie w inny sposób, niż on to w oryginale zapisał. Był bardzo wrażliwy na tym punkcie i często to podkreślał publicznie i prywatnie, więc no, to już nie dowiemy się, jaka byłaby jego reakcja. Rozdziane twarze, straż puszcza pod naciskiem mas. Padają chłodne korytarze. Wołają strach, już czas, już czas! Krążę bagnety pod naborem, święte otwierają drzwi. Wśród przez pomrazów i ubiór, z przepisów bal naciśma drwi. Zoru! Zoru! Bez tych niebowieści, więc idą bez pamiątek w biur. A ci coraz już całość przeszli, z powrotem zamykają szur. Wołają treści, treści, treści! Przeznaczono mary, a którzy o Echem mury drżą. Murów nie było w tym koncercie, który wydarzył się tylko raz. Tam i wtedy, 15 grudnia 2018 roku, w auli Politechniki Warszawskiej. No jak Państwo słyszeli, trwają prace nad płytą audio. Ona miała być gotowa już właściwie w połowie listopada, no ale pandemia i w tym momencie pokrzyżowała szyki artystom. No ale być może. 120 osób na scenie w Porywach. Mogą sobie Państwo wyobrazić to wszystko w tej niezwykłej akustyce auli Politechniki Warszawskiej. Dariusz Łapiński opowiadał o koncercie Listy do Niepodległej. Dzięki internetowi dostaliśmy przesyłkę. Nagrania przesłał nam Apolinary Polek. Proszę posłuchać. Piosenka Mnich zostaje nad rzeką powstała z potrzeby serca, z potrzeby napisania czegoś, zareagowania w jakiś twórczy sposób na śmierć najważniejszego dla mnie pieśniarza, jednej z najważniejszych osób w moim życiu, czyli Leonarda Cohena. Utwór powstawał mniej więcej przez pół roku, w tym roku powstał. Długo wcześniej dojrzewał w mojej głowie. Wiele jest tu nawiązań do twórczości Leonarda Cohena, szczególnie tej jej części mało znanej w Polsce, po polsku. I to jest ta warstwa, którą z pewnością miłośnicy Cohena najłatwiej rozpoznają, najszybciej, natomiast pozostali mogą się z nią zapoznać. Jest to zatem w pewnym sensie epitafium. W nagraniach towarzyszył mi Cezary Rogalski na gitarze basowej i Mariusz Wilkę na gitarach, instrumentach klawiszowych i razem z Mariuszem w jego studiu zaaranżowaliśmy tą piosenkę. I chyba tyle. Zapraszam do posłuchania i pozdrawiam wszystkich słuchaczy gitarą i piórem. Nabrał tchu, pękł kolejny świat na miękki mech, koliber spadł, brzegi rzeki zaś jak powieki dwie, nie roniąc łez zamknęły się, śpiewa kamień w głos, choć już spadł na dno. Gdy cichnie wiatr, mnich słyszy go, w nim kochanków śmiech i tęsknoty jęk. Za ciemną mgłą, gdzie drugi brzeg, w nim Dawida głos, niemożliwy pakt, w nim zepsute banjo, tęsknota i hak. Kiedy wyschnie nurt, kamień skryje piach, pieśń tam też zostanie i zostanie w snach. Ktoś tu pierwszy raz, ktoś na zawsze znikł w monotonii aut. Boogie Street. Pancerz złudzeń twych pęka raz po raz, by dotrzeć mu w ten sposób blask. Możesz drążyć mur, póki starczy sił, co zastaniesz, zanim nie powie nikt. Tajemnica to, czy słów dobrych brak. W białej szacie czekasz, aż on da ci znak. Rzeki już nikną w morzu, co nie wie, czym jest głód, nigdy nie ma dość. Wydech aż do dna spuścił głowę mnich. Świetlisty słup koliber znikł. Mnich nad rzeką, Apolinar Polek. Bardzo dziękujemy za tę przesyłkę, no i czekamy na dalszy ciąg, zaglądając do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. To może teraz tytułową piosenkę z naszej płyty. Płyta nosi tytuł Na drogę. Tytuł płyty Na drogę, ponieważ ta płyta jest też moją jakby drogą muzyczną, natomiast utwór Na drogę napisałam dla mojej córki. Napisałam jej ten utwór, kiedy kończyła lat 18, bo miał być takim prezentem z dobrymi radami na to dorosłe życie. Napisałam jej ten utwór dlatego, że moja córka, zawsze mówię, że narodziła się dwa razy. Raz w taki normalny, naturalny sposób, jak każdy z nas przychodzi na ten świat, po czym po dwóch dniach maleńką dziewczynkę musiałam jakby wyrywać z łóg, które chciało ją zabrać z tego świata. Więc pomyślałam sobie, cóż jeszcze mogłabym dać temu dziecku na drogę. Życie dostała dwa razy, więc ta piosenka jak najbardziej, mam nadzieję, że z niej korzysta. Chyba tak. Na drogę. Piosenka, uważam, że ta piosenka jest napisana tak naprawdę dla nas wszystkich. Proszę, wsłuchajcie się w tekst. Dobry wieczór. Słuchają Państwo znowu nagrań, które robiłem 4 lipca nad jeziorem Siecino koło Złocieńca. Lato wtedy usypiało naszą czujność. Wiatr odpędzał myśli o powrocie pandemii, a Irena Salwowska śpiewała i grała na gitarze razem z kolegami przy ognisku 16 południka. Ci koledzy z zespołu, nie wszyscy wtedy byli, to Zbyszek Pomian, gitara, perkusja, śpiew, Michał Pańczyszyn, bas i Sławek Kubas, skrzypce, gitara i śpiew. Następnego lipcowego dnia nagrałem z Ireną rozmowę, której fragmenty znalazły się już w dwóch poprzednich szufladach. Oto kolejny, nie ostatni. Płytę nagrywaliśmy w studiu znanego chyba wszystkim Wacka Juszczyszyna, Wolna Grupa Bukowina. Bardzo się cieszę, że ja trafiłam z tym swoim debiutem właśnie pod skrzydła Wacka, bo praca z nim jest pięknym doświadczeniem. To jest bardzo piękny człowiek, bezstresowo, bez żadnych jakichś tutaj nerwów. Wacek jest osobą, no, krainą łagodności, jak wszyscy wiemy. I bardzo przyjemnie nam się tą płytę nagrywało. Nawet było mi żal, jak już nagraliśmy materiał. bardzo mi się dobrze tę płytę nagrywało u Wacka i nawet jak skończyliśmy nagrywać ten materiał, no było nam trochę przykro, że już koniec, ale następna na pewno też będzie nagrywana u Wacka, bo ta współpraca po prostu taka jak trzeba. Mówiła Irena Salwowska. Jej autorska, tytułowa piosenka z płyty Na drogę brzmi tak. Lepiej, czasem gorzej, tak już jest. Ważne, żeby mieć przy sobie kogoś, kto wie. Nie wystarczy wsiąść do łodzi, trzeba nią dopłynąć gdzieś. Spośród wielu przystani wybrać najlepszy brzeg. Czasem trzeba się uśmiechać, gdy do oczu płyną łzy. I tak realnie stać na ziemi, chociaż kuszą sny. Uspokoić swoje serce, które bije tak jak dzwon, i położyć je na dłoni jak najcenniejszą broń. Ile jeszcze trzeba znieść, by odnaleźć szczęście swe i stan letnych zwykłych dni, by krzesać więcej sił. Trzeba zawsze mieć nadzieję, choć umiera wszystko w nas. I gdy karty los rozdaje, umieć nimi grać. Trzeba przegrać 1000 razy, by zwyciężyć 1 raz. I popiołem sypać głowę, by znać pokory smak. Ile jeszcze trzeba znieść, by odnaleźć szczęście swe i stan letnych zwykłych dni, by krzesać więcej sił. Schodź, chociaż nie masz siły iść. Nikt ci nigdy nie odpowie na pytanie mieć czy być. Zbuduj schron ze swoich marzeń, przyda się na trudne dni. Od obłudy i głupoty odetnij się i żyj. Tyle właśnie musisz znieść, by odnaleźć szczęście swe i stan letnych zwykłych dni, by krzesać więcej sił. Tyle właśnie musisz znieść, by odnaleźć szczęście swe i stan letnych zwykłych dni, by krzesać więcej sił. Czasem gorzej, tak już jest. Irena Salwowska dla Państwa od Pawła Szeromskiego, a na zakończenie dzisiejszego spotkania mamy jeszcze zaproszenie, które przyszło z Wrocławia. Dobry wieczór, nazywam się Janusz Kasprowicz, jestem organizatorem festiwalu Pieśniarze Niepokorni Wrocławskiego Festiwalu. W tym roku już jest 7. edycja. Festiwal Pieśniarze Niepokorni jest odpowiedzią na potrzeby wydarzeń z kręgu piosenki literackiej, poezji śpiewanej. Założeniem naszym jest przybliżenie oraz możliwość poznania twórczości, w której pierwszoplanową rolę odgrywa niebanalna warstwa tekstowa. Zwłaszcza ta mniej spopularyzowana, odbiegająca od powszechnie prezentowanej w mediach. Wśród zaproszonych wykonawców na scenie goszczą legendarni artyści wywodzący się z nurtu piosenki studenckiej z lat 70. i 80. XX wieku. I ci, którzy pamiętani są szerszej publiczności, i ci niekiedy już niestety zapomniani. Ponadto na scenie występuje również współczesne pokolenie bardów, zwłaszcza młodzi, początkujący twórcy i wykonawcy. Na dotychczasowych edycjach Festiwalu Pieśniarze Niepokorni gościli tacy artyści jak Renata Przemyk, Jacek Klejf, Andrzej Karczarek, Kuba Sienkiewicz, Mirek Czyżykiewicz, Tadeusz Woźniak, Trzeci Oddech Kaczuchy czy Piotr Bakal. Gwiazdą, niewątpliwą gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu będzie znakomity aktor Wojciech Wysocki. Oprócz pracy scenicznej w teatrach dramatycznych, komediowych i w radiu jest popularnym aktorem telewizyjnym i filmowym, szczególnie lubiany dzięki serialowi Rancho, w którym wcielił się w postać doktora Wezuła. Wystąpi z monodramem poetyckim na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta Życiorys z muzyką na żywo w kompozycjach Piotra Kajetana Matczuka. Monodram stanowi prezentację starannie wybranych, połączonych przez artystę w sceniczną całość utworów Zbigniewa Herberta, które zostały tak dobrane, by opowiedzieć o życiu człowieka od narodzin aż do śmierci. Ponadto będzie można posłuchać i zobaczyć Małgorzatę Bratek. Tak jak wspomniałem na początku, ideą festiwalu jest, aby przypominać o bardach, pieśniarzach i pieśniarkach z lat 70., 80., również tych zapomnianych. Małgorzata Bratek, w czasach PRL-u, znana opozycjonistka, obecnie zapomniana, niezależna pieśniarka, laureatka głównych nagród olsztyńskich spotkań zamkowych, wyróżniona na wrocławskim przeglądzie piosenki aktorskiej. Na początku lat 80. objęta została zakazem śpiewania i pracy w jednostkach oświatowych i kulturalnych. Na mocy nieformalnego zakazu przestała istnieć w środowisku muzycznym. W roku 1981 zaproszona na przegląd piosenki prawdziwej. Kiedyś stawił się u nieba wrót przed najwyższym się stawić kazali. Pan zapytał cię, jakieś swe życie wiódł. Jak to jak budowałem socjalizm. Na to rzecze pan, cóż w tym za treść. Synu, jaśniej mówi, drża z ciekawości. Budowałem świat, jak głosi wieść, dobrobytu i sprawiedliwości. Miałeś szczęście, więc powiada pan, że poznałeś go, żeś życia w nim zaznał. Bo ja taki świat bez nędzy i zła próbowałem sam stworzyć od lat. Nie udało się, ty zatem mów, cóżeś zdziałał w tym świecie jak w niebie. Ileż pięknych to uczynków i słów wzbogaciło te życie i ciebie. Lepszy znałeś świat, na pewno więc żyłeś mądrzej wśród szczęśliwszych ludzi. Życiem godnym, prawdziwym, co sens bierze z wiary, że nie próżno się trudzić. To wspaniale! Tak, przeżyć swe dni. Pan raduje się, więc przerywasz od razu. Budowaliśmy socjalizm i na nic więcej nie było już czasu. Budowaliśmy socjalizm i na nic więcej nie było już czasu. Wydaje nam się, że właśnie współczesny bard jest takim pieśniarzem niepokornym, ponieważ sam fakt, że uprawia taki gatunek jak poezja śpiewana, piosenka literacka, to już jest osobą taką niepokorną, idącą pod prąd. Pokolenia wystąpią Dorota Sowa-Kuziela, która jak mało kto na świecie chyba potrafi grać na skrzypcach i śpiewać jednocześnie. Ponadto Wiesława Kadyszewska i Stanisław Marinczenko oraz Marcin Gąbka. Serdecznie zapraszam. 15 listopada od godziny 17. Proszę sobie wygodnie usiąść w fotelach, zaparzyć kawę lub herbatę i oglądnąć nas, a link do wydarzenia jest już udostępniony na fanpage'u, na Facebooku Pieśniarze Niepokorni. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara.